Urtahilaren seitik gioz, erradiologia salabehi bat plantan da Lujo Klinikan. Bertan, ezagutzen ditugun betiko erradiologia tresna bat dute, eta horrez gain, erradiologi ibilgailu bat ere. Hau tipiago da eta nun nahi eraman daiteke, adibidez zahar etxetat, pazienteak ez mugiarazteko gisan. Erradiologia zerbitzu hau, aspaldi galde egiten dutela dio Denis Landaburu medikoak behar bat zelakoan. Aspalditik radiologoa hemen gure klinikan hasi zen apaltzen, diten ziren gehiago eta gutiago, malauzuski, eta orain Baionako ospitalearekin eman dugu radiologo gela berri bat, Baionatik ikusten dituzte radioak, eta jendea mementoan diten alda hiru aldiz hastean, eta gero pentsatzen dugu egitea egunero aski jende izanen delarik, benen jadanik ontsamaksa zen da. Lehen egunetik jendea dinda, ordean beharra bada, eta medikoek igortzen dituzte jendeak diteko, beraz beharra bazen, baina gineakien beharra bazera benen. Erradiologi horren ahakasta agerien da, bi hastez ehun bat pazientek erabili baitute. Bestalde, hortan ez baitute gelitu nahi, aurtengo proiektu nagusietako bat eskaner gela baten plantan ezartzea dela egan dauku Denis Landaburu medikoak. Eskaner hori baimena ukan behar dugu, hor ere, arrestatik. Mementoan ez dugu, dozer bat eginen dugu, galdea pausatuko, eta ikusiko zer pausatuko den. Baimena barima dugu, gera bat, jadanik libre da, pausatzeko hor. Nahi bat duzu itzordu bat hartu eskaner baten dako, luzea da, eta IRM dako, oino luzeago. Eskanera ukanen dugularik, hor ere, jendea dinen da, xerru da. Beharra da. Eskualdeko osasun agentzia edo AEG-ak baimena eman ondoan eskanergela eta materialaren eskuratzeak denbora emanen luke. Beraz, bizpairu urteren buruan plantan izanen litaikela gehitu du Denis Landaburuk.